У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 21 гадзіна. У брэсцкай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Палова беларускіх прадпрымальнікаў сёння страйкавала. Міністэрства эканомікі прапануе на год падоўжыць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Каля 2,5 мільёнаў беларусаў не ведаюць пра існаванне дэкларацыі правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі. У Мінску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў. У пражскай студыі навіно Алена Струва. Добры вечар. Сёння ў свеце. У цэнтры Афіны сёння адбыліся сутыкненні паліцыі і ўдзельнікаў масавых антыўрадавых маніфестацый. Дэманстранты закідвалі паліцыянтаў камянямі, у адказ паліцыя прымяніла слізацечны газ. Акцыя пратэсту пачалася пасля таго, як у суботу паліцыянты застрэлілі 15-гадовага падлетка. Былому прэзідэнту Фінляндыі Марці Ахтысаары сёння ўручана Нобелеўская прэмія міру. Цырымонія адбылася ў сталіцы Нарвегіі Осла. Нобелеўскі камітэт адзначыў шматгадовыя міратворчыя заслугі лаўрэата ў многіх рэгіёнах свету, ад Намібіі, Косава да Інданэзіі. Грашовая частка прэміі складае больш за 1 200 000 даляраў. Новы патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі будзе абраны на памесным саборы 28-29 студзеня. Такое рашэнне прынятае сёння на сходзе Святога Сыноду Расейскай Праваслаўнай Царквы. Урад Пакістану пацвердзіў арышт 2 экстрэмістаў, якіх улады Індыі падазраюць у арганізацыі нядаўняга нападу на горад Мумбай. Арыштаваныя належаць да забароненай групоўкі Лашкар-і-Тайба. Пакістан заявіў, што не мае намеру выдаваць затрыманых Індыі. Сёння ў міжнародны дзень правоў чалавека адзначаецца 60-годзе краевугольнага дакументу ў гэтай галіне ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Яна была прынятая ААН у 1948 годзе і ўтрымлівае пералік асноўных правоў і свабодаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што сёння дэкларацыя гэтак жа актуальная, як і 60 гадоў таму. Большая частка брытанскіх войскаў будзе выведзена з Іраку да чэрвеня 2009 году. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць праз паўгадзіны. У эфіры радыё «Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 снежня ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Мінску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рыхтуюць 3 кампаніі. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір, а сайт «Радыё Свабода» сваё 10-годдзе. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра сённяшнія папераджальныя акцыі беларускіх прадпрымальнікаў. Гэтыя акцыі прайшлі па ўсёй Беларусі. Удзельнікі выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкаю, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння прадпрымальнікаў. Так, да прыкладу, у Магілёве і Бабруйску сёння не працавалі гарадскія рынкі і гандлёвыя цэнтры. У Бабруйску на гарадскім рынку адбыўся стыхійны мітынг. На ім прадстаўнік гарвыканкаму паведаміў, што мясцовая ўлада нібыта даслала ў Мінск прапановы для спрашчэння правілаў гандлю для дробных бізнэсоўцаў. У Магілёве прадпрымальнікі сабраліся на мясцовым віленскім рынку. Мітынгу там не было, свае нараканні магілёўскія гандляры выказвалі журналістам і абменьваліся думкамі адносна сваёй будучыні між сопку. На віленскім рынку ў Магілёве прадпрымальнікі пачалі збірацца каля 9 раніцы. Праз гадзіну іх ужо было каля 200. На 11 паболела да 300. На рынак прыехалі гандляры з Грыбянёўскага рынку, з рынку Крыніца, а таксама з гандлёвых цэнтраў Панарама, Максімус ды Магніт. Главная праблема в том, што мы не можам взяць накладных. І это знаюць абсалютна все. Ні адзін кітаец на Чыркізаўскім рынку, ні адзін украінец на Адэскім рынку. Ніхто не даст нам накладных. Патлумачыла нагоду для страйку ад нас прадпрымальніц. Прадпрымальнікі лічаць, што ўвядзенне новых правілаў гандлю прывядзе да масавых банкруцтваў. Яны не разумеюць, каму гэта выгадна. Мы самі создалі эти рабочие места, мы самі платім налогі государству, налогі на сумасшедшие. Па сравнению з Украиной, з Россией, мы платім 10-12 раз выше налог, чем платят предприниматели тех стран. Но тем не менее мы платим, мы держимся свою работу, потому что нам идти некуда. Зазначае прадпрымальніца. Улада тлумачыць увядзенне новых правілаў клопатам пра айчыннага вытворцу. Прадпрымальнікі не супраць такога клопату, яны за роўную канкурэнцыю. У меня в магазине висит импортная одежда, Польша. И если покупатель говорит, дорогая одежда польская, я показываю альтернативу белорусский сарафан, допустим. Люди поражаются этому качеству. Это же ужас. Это называется сарафан чайника. На него страшно смотреть. Он стоит 95 рублей. На себя его никто не оденет. Твердить еще одна предпринимательница. Чего ж домагаются своим протестом могилевские предпринимальники? Сохранить существующую систему налогообложения. Это единый налог и фиксированный налог на добавочную стоимость, не увеличивая его. В 2009 году желающим индивидуальным предпринимателям продлить лицензии на существующих условиях. Разрешить предпринимателям иметь по одному наемному работнику. Сохранить существующую систему таможенных пошлин. Так лічаць прадпрымальнікі Грабянёўскага рынку. Блізу 12-й гадзіны прадпрымальнікі пачалі разыходзіцца. Пусть мы потеряли этот день, но мы показали, что мы можем не выйти на работу и день, и два. Мы можем не заплатить налоги в январе, в феврале, и еще полгода. И посмотрим, как потом будут изменяться условия правительства в наш адрес. Мы отдали им продавцов, но сейчас мы не можем позволить им растоптать вот себя. Зазначила на развітанне прадпрымальніца. Тым часам у Бабруйску на гарадскім рынку прадпрымальнікі арганізавалі мітынг. У ім узялі ўдзел блізу сотні гандляроў. На мітынг прыйшоў прадстаўнік гарвыканкаму Анатоль Суботкін. Хацеў успакоіць прадпрымальніка. І тут переговоры з правительствам, што лично он сам адправляў бумагу, што 6 тысяч прадпрымальнікаў у нашым горадзе Бабруйскі па такой сістэме налогаабложэння стануцца без работы. У Бабруйскі ніхто не трудоустроіць. Предприниматели каждый подходил и высказывался, что если они останутся без работы, то за свои действия они не будут отвечать. Паведаміла бабруйская прадпрымальніца, актывістка аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алена Мядзведзева. Паводле яе ў Бабруйску не працавалі сёння гандлёвыя цэнтры «Вестэрн», «Березіна», «Авангард», а таксама іншыя дробныя гарадскія рынкі. І ў Магілёве, і ў Бабруйску прадпрымальнікі падтрымалі акцыю пратэсту, якая запланаваная на 15 снежня ў Менску. На ўсіх рынках горадні, цэнтральным, паўднёвым, Кароне пераважная большасць прадпрымальнікаў сёння таксама страйкавала. З горадні Міхал Карневіч. На рынку цэнтральным гандлююць толькі садавінай і гароднінай. Астатнія месцы пустыя. Побач з зачыненымі ралетамі стаяць прадпрымальнікі і гучна размаўляюць. Пытаюся, чаму яны вырашылі сёння страйкаваць? Індывідуальны прадпрымальнік пры ввозе тавара з Расійскай Федэрацыі абавязаны мець весь пакет дакументаў, як для юрыдычных ліц. І естественно, што на чыркізаўскім рынку такіх дакументаў нам ніхто не дасць. Поэтому получается, што тавар мы везці не зможам. Я бачу, што страйк падтрымліваюць не ўсе прадпрымальнікі, некаторыя працуюць. Ну, потому что, знаете, у нас очень разрозненный народ. Если все, так все. Ну вот кто-то, вот кому-то, знаете, вот ну просто мы, например, возмущены. Почему мы не работаем, а кто-то работает? Почему мы не можем вместе все поддержать свои требования? Десятая часть сегодня работает. Ну что ж, пускай работают. Это их личное право, личный выбор. Пускай они работают, зарабатывают деньги. Некоторые предприниматели кажут, что кризис уже отчувально закранул предприемство в городе, а улады хочет загубить и их бизнес. У многих даже сейчас вот это увольняются с работы. Это мужья, например, вот это у нас в семье, то вот двоих уволили. И что делать? Теперь остается только на предпринимательстве жить. А предпринимательство, если прикроют, то что нам делать? Побираться получается. Какие условия ставят, что невозможно работать вообще, понимаете? Я подошел до ролеты, где мужчина продает сантехнику и будовничьи материалы. Пытаюсь, чему ее не подтримливая страйку? Потому что когда у нас были проблемы по стройматериалам, нас никто не поддерживал. Почему я должен теперь шматье поддерживать? Не должен. Абсолютно. Питаюся Мінаков на ринку, як вони ставляться до страйку предпринимальників? Чи підтримують страйковців? Я підтримую предпринимальників, які сьогодні не працюють. Бо їх позаганяли вже у куток. Коли ми не будемо друг друга підтримувати, то можемо притягнути ноги. Купить за рубль, продає за два. Як же я підтримують? Я таких ненавижу, я б їх повішала всіх. У інших городах Городенщини не страйкували. Тільки у Слоніві мені повідомили, що рихтуються до страйку, який відбудеться 15 січня. Першие выники сегодняшнего страйку мы попросили подсумовать старшиню Координационной рады индивидуальных предпринимальников Александра Макаева. Добра якось загодня, вони беріться маленькі городи шмат, це Полоц, Новополоц, Лігор, Світлогорск, Зворонько, це самі бувні становище, міри моди все стоять, Раковський ринок, Зеркало, Гандлєвий центр. Старшиня Координаційної ради індивідуальних предпринимальників Олександр Макаєв. Я зверну увагу, у чим сутність потребуванняў предпринимальників. З 1 студзеня має почати дзейнічаць положення, паводле якога скасоўваецца фіксаваны падатак на ўвезены товар, і трэба будзе афармляць падатак на кожнае найменне товару. Паколькі большасць гандляроў затаварваюцца на расійскіх рынках, дзе афармляць патрэбныя дакументы практычна немагчыма, ад указу пацярпяць сама меней 120 тысяч беларускіх гандляроў. І, дарэчы, сёння з'явілася інфармацыя пра тое, што Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў льготны рэжым увозу тавараў з Расіі. Такую заяву агучыў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Як зменіцца юрыдычны статус і эканамічнае становішча індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году? Того, что влады тиснут на их, до яких выников могут привести предпринимательские акции. Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Аргкомитету Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин и старшиня Координационной рады предпринимательников Минску Олесь Макаев. Это экспертиза в нашем эфире хвилина упраз 35. Сёння ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. 10 снежня 1948 году Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прыняла ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, дакумент, які стаў першым афіцыйным міжнародным прызнаннем таго, што ўсе людзі маюць роўныя правы і свабоды. Пры тагачасным галасаванні за дэкларацыю дэлегацыя беларускай ССР была ў ліку 8, якія ўстрымаліся. Паводле найнавейшых сацыялагічных апытанняў, каля 2,5 мільёнаў беларусаў не ведаюць пра існаванне дэкларацыі правоў чалавека. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты затрымалі больш за дзясятак чалавек, затрыманыя сцвярджаюць, што некалькіх чалавек збілі у будынку міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Рэпартаж Любові Лунёвай. Спачатку у міліцыю цэнтральнага раёну Менску трапілі 8 актывістаў руху «Маладая Беларусь». Яго лідар Артур Фінкевіч, Алесь Круткін, Алесь Степаненка, Сяржук Люеў, Валер Саковіч, Раман Багдановіч, Ніка Лазовская і Вольга Бурневіч. Яны сабраліся о 14 гадзіне каля будынку Міністэрства ўнутраных справ. Маладыя людзі надзелі на сябе паласатыя робы. На грудзях у іх былі шыльды з надпісамі «Я незалежны журналіст», «Я сябра незарэгістраванай арганізацыі», «Я не выязны», «Я праваабаронца», «Я былы студэнт», «Я незалежны назіральнік», «Я былы прадпрымальнік» ды іншыя. Літаральна праз пару хвілінаў каля будынку з'явіўся міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў у каўбойскім капелюшы. Ён нечакана сутыкнуўся з удзельнікамі акцыі і адразу патэлефанаваў сваім падначаленым. Каля будынку КДБ удзельнікаў акцыі дагналі спецназаўцы. Яны спачатку выціснулі актывістаў на вуліцу Камсамольскую, а потым завялі ў двор КДБ. Затрыманых адвезлі ў міліцыю. Артур Фінкевіч апавёў, што там з імі абыходзіліся вельмі груба. Некалькі чалавек збілі, у тым ліку і Артура. Внутри райдзела абыходзіліся абсалютна па-хамску, шорстка, патрабуючы астаць ледзь не на шпагат, я вымушаны быў абараніць. своего поплечника. После этого меня вывели в коридор, туль вывели в некий покой, и в этом покое несколько разов ударили по разных частках тела, начинаючи со спины и сканчиваючи головой. Про сгодину спецназовцы затримали керовника правооборончого центру «Весна» Олеся Беляцкого, керовника молоді БНФ Франа Кавячорку, Антона Койпіша, Сержука Семенюка, Сержука Карповича, Сергія Сиса і некалькі дівчат. Удзельнікі акції апранули белые камізельки, на яких блакитными літерами було написано «Декларації правоў чалавека 60 гадоў». Яны збіраліся раздаваць мінакам брошуры з тэкстам дэкларацыі. У гуме маладыя людзі ўбачылі, што за імі ідуць спецназаўцы ў цывільным. Франа Кавячорка апавёў. Мы вырашылі пайсці і адвесці след і схаваліся ў аддзеле жаночай бялізны наверсе. Умоўна кажучы, каб пасмяяцца са спецназаўцаў. Сказалі прадаўшчыцам, што за намі точаць п'яныя мужчыны, прадаўшчыцы выклікалі ахову, тады спецназаўцы былі вымушаныя спусціцца ўніз. І калі мы спусціліся ўніз, спецназаўцы наладзілі паўнацэннае прадстаўленне. Наведнікі гума пабачылі, як публічна зрываюць з моладзі накідкі, як рвуць дэкларацыі правоў чалавека і як нас нясуць у аўтобусы. Я думаю, што гэта будзе добры урок для еўрапейскай грамадскасці, што такое дэмакратыя ў Беларусі. Гэта была трэцяя па ліку акцыя цягам дня. Першая адбылася аб 11 гадзіне. На Кастрычынскай плошчы сабраліся лідар АГП Анатоль Лябецька, лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч, актывіст АГП Міхаіл Пашкевіч, актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антон Койпіш, лідар моладзі БНФ Франа Квячорка. Яны прайшлі з таблічкамі на грудзях палітні выязны у суправаджэнні журналістаў у прыёмную адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Там яны падалі заяву на імя кіраўніка дзяржавы з патрабаваннем выкрасліць іхныя прозвішчы з чорнага спісу. Анатолія Бецька апавёў. Калі пытанне не будзе вырашана станоўча, то дамагацца сваіх правоў невыязныя будуць на акцыях пратэсту. Такім чынам, у выніку вулічных акцый, прысвечаных Дню правоў чалавека, толькі ў Менску было затрымана больш за дзясятак іх удзельнікаў. Некалькі чалавек збілі падчас затрымання і ў міліцыі. Усіх затрыманых адпусцілі. А ў горадні міліцыя затрымала 4 праваабаронцаў, якія раздавалі на вуліцах гораду інфармацыйныя лістоўкі і сцяжкі да Дня абароны правоў чалавека. У берасці міліцыянты затрымалі актывістаў руху за свабоду Андрэя Шарэнду і Юрку Бакура. З нагоды Дня правоў чалавека яны вывесілі на флягштоку будынку Берасцейскага педагагічнага універсітэту бел чырвона-белы сцяг. Пра гісторыю прыняцця усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека мы пагаворым неўзабаве, а зараз нагадаю тэмы дня. Па ўсёй Беларусі сёння прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў акцыяў Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. У свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі яго вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці еўразвязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных справаў краіны Андрэй Яўдаченка. У палату прадстаўнікоў Беларусі паступілі звароты Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з просьбаю прызнаць іх незалежнасць. Тэрміны разгляду гэтых зваротаў пакуль што не вызначаны. Прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняў канцэпцыю дзеянняў да траўня наступнага году. Пасля заканчэння другой усясветнай вайны міжнародная грамадскасць адчула, што наспела патрэба пацвердзіць фундаментальныя правы чалавека ў адным міжнародным дакуменце. На той час некаторыя краіны, такія як Францыя і ЗША, ўжо мелі свае нацыянальныя харты і правоў чалавека. Але першым дакументам, які перасягнуў дзяржаўныя межы і ахапіў усе дзяржавы, што належылі да ААН, стала ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека, прынятая на паседжанні Генеральнай асамблеі ААН у Парыжы 60 гадоў назад. Далей Ян Максімюк. Варта адсеміць, што Беларуская ССР, якая з'яўлялася паўнапраўным членам Арганізацыі аб'яднаных нацый у той час, устрымалася ў галасаванні над ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека. Сам дакумент складаецца з 30 артыкулаў, у якіх выкладзены такія асноўныя правы і свабоды чалавека, як свабода выказвання і рэлігіі ці права на адукацыю, працу і жыццё без рабства і эксплуатацыі. Людзі, аднак, наогул не памятаюць, што ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека не з'яўляецца юрыдычным актам, гэта значыць дакументам абавязковым для выканання, а ўсяго толькі дэкларацыяй. Кажучы канкрэтна, ніякі суд на свеце не прыме справы, у якой чалавек скардзіцца, што яго краіна не забяспечвае яму права на працу. А так дэкларацыя дае дэфініцыі такіх паняццяў, як асноўныя свабоды і правы чалавека, якія згадваюцца ў хартыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дакуменце, які абавязвае ўсіх членаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Таму дэкларацыю звычайна трактуюць як неаддзельную частку міжнароднага права. Гэткага погляду прытрымліваецца і брытанскі юрыст-эксперт у пытаннях правоў чалавека Білл Боўрынг, які сказаў нашаму радыё. Хоць гэта і не абавязковае для выканання пагаднення, тым не менш яно лічыцца адлюстраваннем міжнароднага звычаёвага права, якое абавязвае ўсе дзяржавы. Усе пагаднення о правах чалавека, што ўзніклі з таго часу, аб выкараненні дыскрымінацыі жанчын і расавай дыскрымінацыі ці аб правах дзяцей абапіраліся на ўсеагульнай дэкларацыі. Яна – аснова. Але аказваецца, што не для ўсіх. Вось некаторыя мусульманскія краіны, такія як Саудаўская Арабія, Іран, Пакістан і Афганістан, штораз больш увагі надаюць шар'яту, мусульманскаму звычаёваму праву, якое ў некаторых пытаннях ідзе ў разрэз з усеагульнай дэкларацыяй. Нашаму радіо распавяла сваю гісторыю Сабаціна. Гэта псеўданім. Жанчына з Пакістану, якая выйшла замуж у Аўстрыі і перайшла на хрысціянства. Ейны бацька прыгразіў ёй, што калі яна не вернецца ў іслам, яе заб'юць. Цяпер жанчына хаваецца пад іншым прозвішчам у Нямеччыне, таму што аўстрыйскія ўлады, замест каб дапамагчы ёй, параілі ёй вернуцца назад у іслам. Дык вось, аказваецца, што ў еўрапейскай краіне ў 21-м стагоддзі ўлады не ў змозе абараніць права чалавек на свабоднае вызнаванне рэлігіі і на змену рэлігіі. Канфлікты паміж еўрапейскім бачаннем правом чалавека і мусульманскім звычаёвым правам узнікаюць у Еўропе штораз часцей, асабліва ў краінах, дзе мусульманскія грамадскасці складаюць заўважны адсотак усяго насельніцтва, як, напрыклад, у Францыі, Нямеччыне і Вялікабрытаніі. Сабаціна кажа: «Нам трэба казаць мусульманам, калі яны прыязджаюць у еўрапейскія краіны: мы задаволеныя, што вы тут, мы вас любім, але мы маем свае правілы, і вам лепш выконваць гэтыя правілы, калі не хочаце вярнуцца назад. Гэта не расізм, гэта абарона правоў чалавека». Гаварыў Ян Максімюк. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Роўна 10 гадоў назад, 10 снежня 98 году, беларуская свабода заняла сваё месца ў кіберпрасторы. Нарадзіўся сайт свабода.орг. Пачаўшы ў снежні 98-га з сціплай старонкі з выбранымі інфармацыйнымі матэрыяламі дня па 3-6 матэрыялаў за дзень, наш сайт з гадамі рос і засвойваў новыя жанравыя прасторы і тэхналогіі. Колькасць наведнікаў сайту за апошнія 6 гадоў павялічылася ў 5 разоў. Сярод іншых службаў нашага радыё мы займаем першае месца ў пераліку на колькасць насельніцтва адпаведнай краіны. Паводле статыстыкі, найпапулярнейшым матэрыялам на сайце свабода.орг за ўсе гады яго існавання быў онлайн-рэпартаж з Дня волі 2006 году. Мая калега Ганна Соусь папрасіла згадаць працу на сайце ў тыя дні супрацоўніка нашага радыё Сергія Шупу, першага веб-рэдактара сайту свабода.орг, які ў тыя дні працаваў на сайце. Нават не дзень, а я б сказаў, колькі іх там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні, гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбараў, дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашага сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы гэта такая крыніца якбы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкі крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-першае, дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу Кожныя дзве хвіліны я праверыў, кожныя дзве хвіліны ішло абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці. Людзі навокал пачалі крычаць. Это былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі. Абсалютна выпадкова, і гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую прас, літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў ты намётавае мястэчка, нашыя карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэцяя, чацвёртая гадзіна яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашага маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіятуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна, ну такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць, і за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны. Расказваў Сергей Шупа. Я звярну вашу ўвагу, гутарка з Сергеем Шупам пра сайт свабода.орг сёння ў начной свабодзе пасля 10 паводле менскага часу. Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару. Тэлеканал «Белсат» адзначае сёння першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Канал транслюе свае перадачы штодня з 18 гадзіны да поўначы і даступны з спадарожнікаў «Сыріус» і «Астра». Пра пляны каналу і пра святкаванне гадавіны наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Цяпер тэлеканал «Белсат» мае больш чым 6-гадзінную праграму на сатэліце «Сіріус-4», што дазволіла значна пашырыць аўдыторыю гледачоў у Беларусі. Перадачы таксама можна пабачыць праз інтэрнэт. Прэсавы сакратар тэлеканалу Сергей Пялеса адзначыў. Ёсць пэўныя памылковыя перакананні, часта яно, на жаль, з'яўляецца ў розных медыях, што гэта польскі тэлеканал. Гэта такі беларускі міжнародны праект, бо хаця і большая частка сродкаў паходзіць, канешне, з польскага бюджэту, які зацвярджаецца фактычна польскім сеймам, але адначасова ў праекце задзейнічаныя іншыя краіны, іншыя партнёры. Тут я маю на увазі пішучага ў Літву, дзе паўстае ток-шоу форум, менавіта на тэрыторыі ў студыі літоўскай тэлебачанні паўстае гэта перадача. Таксама тут, канешне, варта сказаць і пра ўдзел Німеччыны. Ці шэраг краін, такіх як Швецыя, Ірландыя, Вялікабрытанія. Таксама з'яўляемся грамадскім тэлебачаннем, не тыповым грамадскім тэлеканалам, але грамадскім. Мы не камерцыйны канал. Гэты фармат грамадскага тэлебачання нам бліжэй за ўсё. Паводле Сергея Пялесы, у наступным годзе Белсат прапануе гледачам новыя праекты. У наступным годзе мы мяркуем пашырыць сваю прапанову для дзяцей, альбо гэта будзе проста мультсерыял на беларускай мове, альбо гэта будзе нешта кшталту калыханкі. А акрамя гэтага будзем імкнуцца пашырыць праграму сатырычнай гісторыі. Працуем інтэнсіўна над новым серыялам гістарычным. Гісторыя пад знакам пагоні, гісторыі аб'ектыўна без белых плямаў. Пакуль тэлеканал не мае афіцыйнай акрэдытацыі ў Беларусі, і цяпер вядуцца перамовы ў гэтым пытанні з беларускім міністэрствам замежных спраў. Ідэю стварэння ў Польшчы тэлебачання для Беларусі яшчэ раней скрытыкаваў Александр Лукашэнка, які назваў гэты праект недружалюбным. У шэрагу журналістаў, якія працуюць у тэлекампаніі «Белсат», былі праведзены ператрусы. Алексей Кароль мяркуе, што «Белсат» вельмі неабходны для гледачоў Беларусі і ўжо заняў сваю нішу. Гэта канал, які прынцыпова адрозніваецца ад тых афіцыйных беларускіх каналаў, але не беларускамоўных каналаў, якія ладзяць афіцыйнае тэлебачанне, і ўжо тым ён карысны. Это іншы пункт погляду, іншы фармат, скажам, перадач. Это большая раскаванасць і большая набліжанасць да стандартаў тэлебачання, якое зараз усталявалася ў свеце, ў свабодных краінах, з полем свабоднай думкі. Я еще зверну увагу, что кожную субботу на Белсате можно глядеть аналитичную программу «Свобода» на Белсате, у якой берут удел супрацовники Праской штаб-кватеры радио и международные эксперты. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Сёння госцем начной свабоды будзе першы рэдактар сайту «Свабоды», супрацоўнік нашага радыё Сергей Шупа. Сёння 10 гадоў сайту «Свабода.орг». А пра іншую гадавіну незалежнага тэлеканалу «Белсат» з Варшавы раскажа дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук. Начная «Свабода» а 10-й паводле менскага часу. Двадцать одна година тридцать хвилина у Менску. У Праской студии новину Алена Струва сегодня в Беларуси у свете. По всей Беларуси прошли попераджальные акции протесту предпринимальников. Поводле одного из инициаторов агульнанационального страйку Виктора Горбачева у акции взяли удел до половы предпринимальников Беларуси. У першую чергу люди протестуют супроть указу Александра Лукашенко, згодно с яким ускладняется процедура увозу товаров из России. Сегодняшний страйк падтрымалі не ўсе лідары прадпрымальніцкага руху. Частка з іх лічыць, што трэба засяродзіцца на падрыхтоўцы да дазволенага менскімі ўладамі мітынгу 15 снежня. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці еўразвязу да перамоў аб уваходжанні краіны ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных спраў Андрэй Яўдаченка. У свете означается День правов человека. 10 снежня 1948 года Генеральная ассамблея ООН приняла усеагульную декларацию правов человека, документ, який стал першим официальным международным признанием того, что все люди мают ровные права и свободы. При голосовании за декларацию делегация Белорусской социалистической Советской Республики была у лику 8, якія устрымались. Представники демократичного руху Беларуси отзначили Всесветный день правов человека вуличными акциями и импрезами. У Менску милиционеры часово затримали больше за десяток человек. Затриманные стверджают, что нескольких людей у милиции центрального района Менску сбили. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У цэнтры Афіны сёння адбыліся сутыкненні паліцыі і ўдзельнікаў масавых антыўрадавых маніфестацыяў. Дэманстранты закідвалі паліцыянтаў камянямі, у адказ паліцыя прымяніла слезацечны газ. Былому прэзідэнту Фінляндыі Марці Ахтісары сёння ўручана Нобелеўская прэмія міру. Цырымонія адбылася ў сталіцы Нарвегіі Осла. Новый патриарх московский и усяе Руси будет обрана на поместном соборе 28-29 студеня. Такое решение принятое сегодня на сходе Святого Синода Российской Православной Церкви. Урад Пакистану подтвердил арышт двух экстремистов, яких улады Индии подозрают у организации недавнего нападу на город Мумбай. Арештованные належат до забороненной групповки «Лашкар-э-Тайба». Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях вы сможете почуть про полгодины. Вы на хвалях Радио Свободы у Праской студии Сергей Наумчик. Далее у нашем эфире гость на свободе. На пытанне наведнікаў нашага вэб-сайту ў інтэрнэце і журналістаў «Свабоды» адказвае часовы паверны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. І экспертыза «Свабоды» на тэму, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў. Але на пачатку абвестка. Мультимедийний часопіс нової форми «Аб навучанні за межой» тепер доступний кожному охотному. Комусь вчиться там, як медом намазане, хтось після семестру істрить коньки на радзіму, але однозначно там інакше.

і без документаў была адразу часовай. І вось 1 студзеня 2009 году гэтая норма страчвае сваю сілу. Што гэта азначае? Ёсць некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў, яна мае дакументаў, гэта перш датычыцца тых, хто гандлюе харчовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар, і з 1 студзеня яны нічога не страцяць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўлену вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўнае мытнае афармленне, плаціць мыта, плаціць падатак на дабаўлену вартасць, мець усе паперы на свой тавар. Але ж тут справа ў тым, што мець гэтыя паперы для іх вельмі цяжка, амаль што немагчыма. Таму што асаблівасці нашага гандлю з Расійскай Федэрацыяй такія, што працаваць з мелкім пакупніком з Беларусі, буйным аптэвікам у Расіі няма ніякага інтарэсу эканамічнага. Зразумела, ніхто не спыніць свой бізнес, хутчэй за ўсё, але ж будуць працаваць па нейкіх шэрых схемах. Давайте удакладнім, які працэнт прадпрымальнікаў закране гэтыя праблемы, якія ўзнікнуць пасля Нового года? Прыкладна палавіна. У нас 220 тысяч прадпрымальнікаў, недзе 100-120 тысяч яны гандлююць з уплатай фіксаванага ПДВ. Вось для гэтых прадпрымальнікаў умовы іх дзейнасці вельмі згаршаюцца. Спадар Макаю, а як бы вы ацанілі, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году, калі нічога не зменіцца? Вельмі трывожна за наступны год сярод прадпрымальнікаў. У Беларусі каля 600 рынкаў і больш 100 тысяч прадпрымальнікаў працуюць на гэтых рынках. Так вось для вот гэтай катэгорыі наступаюць чорныя дні, бо умовы такія, што працаваць па тым, што Сергей апавядаў, то есть мець паперы, весці бухучёт, пастаможку, і все это на одну кропку, што дазволілі там ці две, если є сваякі там, ці тры. Это нереально, неэфектывна, і это фактично забарона іхняй дзейнасці. Па падатках можна казаць пра ЧУПы, кампанія па ўтварэнню якіх адбылася напрыканцы мінулага года і ў гэтым, то падаткава ўжо кажа, што ад этих ЧУПаў няма прыбытку. То есть людзі працуюць, напрыклад, 5 месяцев у мінус, 6 месяц пакажуць маленькі прыбытак, все расходы забіваюць туды, а дзяржава чакала значны ўплыў, то есть это не атрымалася. Канешна, урон будзе вельмі вялікі дзяржаве. Спадар Макаю, дык што, пасля новага году рынкі фактычна знікнуць, яны будуць жыць, працягвацца ў некай новай форме? Не адразу. На рынках шмат, напрыклад, у Менску, там да 40% ёсць рынкі, дзе юрасобы працуюцца. Сергей тут дадаваў, што ёсць катэгорыі тавараў, якія выведзены з адзінага падатка, і прадпрымальнікі працуюць па дакументах. Это там тэхніка, футры, прадуктамі. Умов не створана, каб перайсці на гандаль менавіта па дакументах. Не створана умовы па спрашчэнню гэтых папер. Не створана умовы па таможні. А если, напрыклад, загнаць сотню тысяч туды, да еще, то и таможня будет парализована. Я это докладно ведаю. Там даже 10 тысяч туды прадпрымальников, если додать. Будет неведомо, что творится с нашими мытными складами. Нема эффективных методик по лицензированию, сертификации товара. И все это дает хвалю немогчимости деятельности больше сотни тысяч прадпрымальников. І што можна чакаць, што пасля новага году колькасць прадаўцоў на рынках скараціцца ўдвая? Да, па-першае, сейчас люди, некоторые идут от подшинок у студзені. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Менску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вита по махчимости людям зараблять. Зараблять и, з іншого боку, куплять товары по больш танным ценам. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чакає индивидуальных предпринимальников». У дискусії беруть удзел старшыня Аргкамітэту па стварэнню Асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Навошта гэта патрэбна ўладам? Чым ім замінаюць індывідуальныя прадпрымальнікі? Навошта іх трэба выжыць? За гэтым стаяць палітычныя матывы, эканамічныя, камерцыйныя. Чаму іх не пужае ўзрастанне беспрацоўя ў краіне ў выніку гэтых захадаў? Спадар Балыкін. Чаму не пужае ўзрастанне беспрацоўя? Таму што наша статыстыка налічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто стаіць на ўліку ў цэнтры занятасці. То прадпрымальнік, ён жа, калі і згубіць магчымасць зарабляць, ён у цэнтр занятасці не пойдзе. Та першае з таго, што ён хутчэй за ўсё не мае на гэтае права. Каб стаць на ўліку цэнтру занятасці, атрымліваць дапамогу грашовую, трэба было сплачваць грошы ў фонд занятасці, але ж прадпрымальнікі гэтага не робяць у большасці сваёй. Па-другое, навошта прадпрымальніку ісці ў цэнтр занятасці, атрымоўваць там дапамогу ў памеры дзвюх базавых велічын, першае 6 месяцаў, а потым адну базавую велічыну. Гэта ж смешна, гэта ж не грошы ўвогуле. Так што, калі прадпрымальнік страціць магчымасць зарабляць, на статыстыкі ніяк не адаб'ецца, дзяржаву гэта ніколькі не клапоціць. Ён не існуе для дзяржавы. Спадар Макаяў, а вы як лічыце, якімі матывамі абумоўлены такія дзеянні ўладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Мы можам прагназаваць сацыяльную напружанасць у грамадстве. Канешне, будзе страта дзяржаўнага бюджэта і мясцовых бюджэтаў. Чтобы пайсці на гэтыя страты, то трэба палітычнае рашэнне. Накшал беспрацоўя. Да, я так сама не думаю, што прадпрымальнікі рынуцца за падачка. Вот это вот пасобе па беспрацоўю. Сергей казал, што не ўплочваюць. Я да пры канцы 2007 года і мая жонка плацілі гэтыя ўзносы. А апошні год прадпрымальнікам чамусьці далі дазвол не плаціць туды грошы. Наверна, яны ў чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему прадпрымальникам дали дозвол. Навошта улады робят такие меры? Политичное решение. То улады боятся прадпрымальников, як я не кажу, что не. Если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава иде на пролом, иде по людских судьбах. Ёсць версія, што за гэтымі дзеяннямі ўладаў стаяць лабіскія інтарэсы гаспадароў супермаркетаў. Як вы ставіцеся да такой версіі? Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гіпермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры доляров, я не лічу, што гэта замова нейкіх гіпермаркетаў. Па-першае, гіпермаркетаў у нашай краіне та й няма насамрэч. У нас пабудавана там некалькі буйных гандлёвых цэнтраў, ну, магчыма, іх можна назваць гіпермаркетамі. А па-другое, такія буйныя лабісты са сваімі лабісцкімі магчымасцямі маглі б пайсці па больш простаму пуці. Яны б маглі пралабіраваць нейкую істотную лібералізацыю, спрашэння мытных нейкіх працэдур, зменшэння мытных плацяжоў і гэтак далей. І за кошт того, яны б гэтых бы індывідуальных прадпрымальнікаў эканамічнымі метадамі выціснулі. З якой такой нагоды наша дзяржава змагаецца з індывідуаламі? Я лічу, што гэта проста наша дзяржаўнае глупства. Гэта такія сацыялістычныя стэрэатыпы, якія ёсць у галовах нашых кіроўцоў, калі ён лічыць, што толькі юрыдычная асоба можа быць суб'ектам гаспадарання, так гэта ж з галавы цяжка выціснуць. Прадпрымальніцкія арганізацыі рыхтуюць акцыі пратэсту. На 10 снежня прызначаны страйк, на 15 снежня шэсце і мітынг у Менску. Адразу звяртае на сябе ўвагу адсутнасць адзінства ў прадпрымальніцкім руху. Розныя арганізацыі ладзяць розныя акцыі. У пачатку мінулага года дзве акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў выдаліся даволі гучнымі. Разгонам адной з іх кіраваў сам міністр унутраных спраў Наумаў. Але безвыніковымі ўлада не пайшла на саступкі. Якія прагнозы можна зрабіць цяпер напярэдадні акцыі пратэсту? Які настрой у прадпрымальніцкім асяроддзі? Спадар Макаяў. Настрой розны. Канешне, трэба ўзнімаць хвалю салідарнасці. І менавіта эта хваля будзе ўзнята. Вось заўтра першы наступае крок гэтай хвалі. Мы маем права на і страйкі, і мітынгі, калі ўлада парушае закон. Іншая справа, не все лідары сённяшні момант уздымаюць эту хвалю. Напрыклад, если за 15-го мітынгу больш-менш паразумення, то па 10-му страйку гэтаго паразумення нема. Што на рынках, якая інфармацыя ідзе? Самыя супярэчлівыя слухі тут. Уже кажуць, нам все захаваюць, не трэба хадзіць на мітынгі, не трэба страйкаваць. Гаспадар Балыкін, як вы ацэньваеце перспектывы тых прадпрымальніцкіх акцый, якія ладзяцца днямі? перспектывы у іх няма. Это вельмі добра, калі людзі праявілі грамадскую актыўнасць. Але ж давайте паглядзім, ці былі буйныя акцыі прадпрымальнікаў. Не, іх не было, па-першае. Па-другое, шмат прадпрымальнікаў зараз знаходзіцца ў нейкай апатыі. Яны ні ва што не вераць. Яны не вераць у тое, што яны змогуць дамагчыцца нейкіх пазітыўных зменаў. Таму я не лічу, што будзе шмат людзей. Я не лічу, што будуць вялікія пратэсты, я не лічу, што прадпрымальнікі праявяць вялікую грамадскую актыўнасць. Яны будуць чакаць, чым гэтая справа скончыцца, все будуць сядзець па нейкіх норах, мабыць, некалькі соцень, мабыць, некалькі тысяч, яны як заўсёды будуць пратэставаць, а астатнія будуць шукаць магчымасці прыстасавацца да сітуацыі. Некаторыя з іх гэта змогуць зрабіць, яны будуць гандляваць па нейкіх шэрых схемах, яны атрымаюць паперы на частку тавараў, а астатнія будуць прадаваць па шэраму. Некалькі тысяч у нашых беларускіх умовах, на мой погляд, гэта вельмі шмат. Я не думаю, што нават некалькі тысяч будзе. І я лічу, што дзяржава не пойдзе на саступкі. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Вёў перадачу Валер Крабалевіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».